जोधा, यहाँ क्या कर रही हो? आपको देखने आई हूँ। पर तुम तो खुद को आईने में देख रही हो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? देखो, सुबह हो गई, लोग आते ही होंगे हमारे मकबरे को देखने। लोग आएंगे, हमारी मोहब्बत को याद करेंगे, कोई हमारी मोहब्बत की दास्तां सुनाएगा तो कोई सुनेगा। 400 साल गुजर गए, इन 400 सालों में सब कुछ कितना बदल गया ना, जिंदगी जीने का तरीका भी बदल गया। पर जोधा अकबर की मोहब्बत की दास्तां नहीं बदली, ये सूरज नहीं बदला जो उस दास्तां का गवाह है। 400 साल बाद भी लोग हमारी मोहब्बत की बातें करते हैं।